أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع فاذا النجوم طمست واذا السماء فرجت والى الجبال نصبت واذا الرسل اقتت لاي يوم اجلت ليوم الفصل وما ادراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. سورة المرسلات مکی سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 33 نمبر پر ہے. سورة الحمص کے بعد نازل ہوئی ہے یہ سورت. تقریباً 77 نمبر پر ہے، سورۃ الدہر کے بعد ہے. اور ربط ما سبق سے گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے قیامت کا تذکرہ کیا، ایک مثال سے اللہ رب العزت نے قیامت کے مسئلے کو جو ہے وہ ثابت کیا. تو یہاں پر اللہ رب العزت، یہاں پر بھی اللہ رب العزت اس بات قیامت فرما رہے ہیں بالامثلہ، مثالوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت قیامت کے مسئلے کو جو ہے ثابت فرما رہے ہیں. دوسری وجہ، گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے زیادہ تر خطاب جو تھا اور تذکرہ جو تھا وہ ابرار کا تھا، اللہ کے نیک بندوں کا جو ہے وہ تذکرہ تھا، ان کی نعمتوں کا تذکرہ تھا جو ان کو جنت میں ملے گی. تو اس صورت میں اللہ رب العزت زیادہ تذکرہ ذکر فرما رہے ہیں اشرار کا، اور ان کو جو عذاب اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ملیں گی تو ان کی اللہ رب العزت تفصیل ذکر فرما رہے ہیں. اس صورت میں زیادہ تذکرہ جو تھا وہ ابرار کا تھا، نیک لوگوں کا تھا، تو یہاں پر زیادہ تذکرہ جو ہے اشرار کا ہے، یعنی برے لوگوں کا جو ہے وہ تذکرہ ہے. یہاں گزشتہ سورت کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے مخلوط نطفے سے، ماں باپ کے مخلوط نطفے سے. تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں 30 نمبر آیت میں الم نخلقکم من ماء مہین، آیا ہم نے پیدا نہیں کیا ہے تم کو مما مہین، نرم پانی سے، حقیر پانی سے، نرم پانی سے. اگلی وجہ، گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا آیت نمبر 14 میں وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَزُلِّلَتْ خُطُوفُهَا تَزْلِيلًا, اس کے آرام کا تذکرہ تھا. تو یہاں پر 41 میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ, یقیناً پرہیزگار لوگ فی ظلال آرام میں ہوں گے, وعیون اور چشمے میں ہوں گے. اسی طرح جو ہے وہ 14 میں اللہ نے فرمایا تھا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا, پھلوں کی جو شاخیں ہوگی وہ ان کے تابع فرما ہوگی. تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے وفوا کی ہمیں ماں یشرحون 42 میں کہ پھلوں میں سے جو ہے جو یہ لوگ چاہیں گے پسند کریں گے تو ان کو وہی ملے گا. گزشتہ سورت کی آیت نمبر 22 میں اللہ نے فرمایا تھا انہا زکان لکم جزا ان, یہ نعمتیں جتنی بھی ہے یہ تمہارے عمل کا بدلہ ہے. تو اس صورت میں 43 نمبر آیت میں وہی مضمون اللہ رب العزت جو ہے جدا الفاظ سے ذکر فرما رہے بما کنتم تعملون, یہ جنت اور جنت کی نعمتیں تمہیں تبھی جا کے جو ہے وہ ملی ہے بما کنتم تعملون, تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے. سورت ممتاز ہے, سورت میں اللہ رب العزت لفظ ویل کا تذکرہ فرما رہے ہیں 10 مرتبہ. سورت ممتاز ہے آیت نمبر 6 پر عذرن او نذرا, کہ قیامت کا جو تذکرہ کیا جا رہا ہے کس لیے کیا جا رہا ہے, عذرن بہانوں کو دور کرنے کے لیے, او نذرن اور ڈرانے کے لیے, لوگوں کو ڈرانے کے لیے. سورت ممتاز ہے آیت نمبر 20 پر الم نخلقکم من ماء مہین, اللہ رب العزت فرماتے آیا پیدا نہیں کیا ہے ہم نے تم کو مما مہین نرم پانی سے. سورۃ ممتاز ہے 25 اور 26 نمبر آیت پہ الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا, آیا نہیں بنائی ہے ہم نے زمین کو, بنایا ہم نے زمین کو کفاتا کافی, احیاء زندوں کے لیے, امواتن اور مردوں کے لیے. یہ جملہ کوئی اور نہیں ہے قرآن میں. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 30 پر اللہ رب العزت فرماتے ان تلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب, اللہ رب العزت فرماتے ہیں واپس ہو جاؤ چھاؤں کی طرف, ذی ثلاث شعب کہ جو تین شاخوں والی ہے, سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 32 پر انہا ترمی بشرر کالقصر, کہ یہ جہنم جو چنگاریاں جو ہے اس سے جو ہے وہ نکلے گی تو بڑے بڑے محلات کی طرح ہوگی, بڑے بڑے کوٹیوں کی طرح ہوگی. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 48 پر وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تابعداری کرو اللہ کی کتاب کی لا یرکعون یہ لوگ تابعداری نہیں کرتے, رکوع بمانی تابعداری. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 50 پر, فبی ای حدیث بعدہ یؤمنون, جب ایک آدمی اللہ کی کتاب پر نہیں سدھرے گا تو کس کی کتاب پر سدھرے گا؟ الگ نے شروع کی ضیاء الرحمان نشکم جی نے اسٹارٹ ہی کیا, دینا کہ دینا دینا, چلو امتیازات پہ کی پاتی شو. مقصد سورت اس بات قیامت بے ترقی, اور سورت میں اللہ رب العزت لفظ ویل 10 مرتبہ ذکر فرما رہے ہیں, کافروں کو ڈرانے کے لیے للتخویف, لفظ ویل کا جو ہے وہ تذکرہ ہے 10 مرتبہ ڈرانے کے لیے, اور زیادہ تر خطاب ہے اس سورت میں جو ہے اشرار کو, برے لوگوں کو, بد کردار لوگوں کو جو ہے یہاں پر خطاب ہے. گزشتہ سورت میں ابرار کو زیادہ تر خطاب تھا, یہاں پر اشرار کو زیادہ تر خطاب ہے. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع. ابتدائی جو 5 آیت ہے یہ شواہد ہے قیامت پر, اسے اللہ رب العزت جو ہے وہ قیامت کو ذکر فرما رہے ہیں. کچھ مفسرین کرام یہ ابتدائی جو 4 شواہد ہے تو وہ کہتے ہیں اس سے مراد جو ہے وہ ہوائیں ہیں, اور یہ 5ویں فل ملکیات ذکر تو وہ کہتے ہیں اس سے مراد جو ہے فرشتے ہیں. جبکہ کچھ علماء کرام مفسرین کرام جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں کہ ان سب سے جو ہے وہ مراد جو ہے کون ہے؟ فرشتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں, پہلے جو توجیہ ہے اس کے مطابق جو ہے وہ معنی کر رہا ہوں, کہ اس سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ اس سے مراد ہوائیں ہیں. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا اس سے مراد ہوائیں ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں والمرسلات عرفا, شاید ہے چلائی جانے والی ہوائیں عرفن نرمی کے ساتھ, شاید ہے چلائی جانے والی ہوائیں عرفن نرمی کے ساتھ. فل عاصفات عاصفا, شاید ہے سختی کرنے والی ہوائیں عاصفن سختی کرنے سے, سختی کرنے سے. ون ناشرات نشرا, شاید ہے منتشر کرنے والی ہوائیں نشرن منتشر کرنے سے. فل فارقات فرقا, شاید ہے جدائی لانے والی ہوائیں بادلوں میں, فرقا جدائی لانے سے. اور یہ پانچویں فل ملکیات ذکرہ, وہ کہتے ہیں اس سے مراد جو ہے وہ فرشتے ہیں, اس سے مراد جو ہے وہ کون؟ فرشتے. فل ملکیات ذکرہ, پس دینے والی پس لانے والی فرشتے اللہ کے حکم کو پیغمبروں تک. فل ملکیات پس لانے والی ڈالنے والی یعنی دینے والی فرشتے وحی کو اللہ کے حکم کو پیغمبروں تک, ذکرن اللہ کا حکم وحی پیغمبروں تک. جبکہ کچھ مفسرین کرام فرماتے اس سے مراد جو ہے فرشتے ہیں. ہاں پہلے جو مانی کر دیا, ابھی سے قیامت کس طرح ہم ثابت کریں گے تو وہ سنیے جی. ابتدائی جو توجیہ کے مطابق میں نے کہا کہ اس سے مراد ہوائیں ہیں, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا, کہ جس طرح ہواؤں میں جو ہے وہ نرمی اور سختی ہوا کرتی ہے, کچھ ہوائیں جو ہے وہ نرم ہوتی ہے, وہ جب چلتی ہے تو اللہ کی رحمت یعنی بارش کی جو ہے خوشخبری سنانے والی ہوا کرتی ہے. والذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ, اللہ جو ہے ہواؤں کو چلاتا ہے اور اس ہواؤں سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, یہ اللہ کی رحمت کی جو ہے وہ بشارت اور خوشخبری جو ہے اللہ کے بندوں کو سنایا کرتی ہے کہ انشاءاللہ بارش ہوگی, یہ مسئلے اور یہ تکالیف جو ہے یہ اس کا خاتمہ ہونے والا ہے. تو کچھ ہوائیں جو ہے وہ نرمی سے چلتی ہے, وہ بشارت دینے والی ہوتی ہے, اور کچھ جو ہے وہ ہوائیں کیا, فل عاصفات عاصفا, شاید ہے سختی کرنے والی ہوائیں سختی کرنے سے. کچھ ہوائیں اس طرح ہوتی ہے جس کو طوفان کہتے ہیں, جو آ کر جو ہے گھروں کی چتوں کو جو ہے وہ اڑا دیتی ہے, گھروں کو جو ہے وہ گرانے والی ہوتی ہے, فصلوں کو خراب کرنے والی ہوتی ہے. اسی طرح جو ہے وہ کیا, آبادی کو ویرانے میں تبدیل کرنے والی ہوتی ہے. تو جس طرح جو ہے وہ ہواؤں میں سختی اور نرمی دونوں ہے, جس طرح ہواؤں میں سختی اور نرمی جو ہے وہ دونوں جو ہے وہ پایا جاتا ہے, تو اسی طرح جب قیامت برپا ہوگا تو ایمان والوں کے لیے جو ہے وہ نرمی کا باعث بنے گا اور کافروں کے لیے جو ہے وہ سختی کا جو ہے وہ باعث بنے گا. جب قیامت برپا ہوگی تو ایمان والوں کے لیے جو ہے وہ نرمی کا باعث بنے گی, فرشتے ان پہ آئیں گے, نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم, ان کو بشارت ملے گی, فرشتے ان کو جو ہے وہ بشارت دیں گے, وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون, کہ جس جنت کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ آج آپ کو ملنے والی ہے. اور کافروں کے لیے جو ہے وہ سختیاں ہوگی, اسی وجہ سے تو وہ کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین, کاش کہ ہم جو ہے وہ کیا اللہ کی کتاب کو ماننے والے تھے, افسوس کریں گے. یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, سورہ کہف میں ہمارے عمل نامے کو کیا ہوا ہے, نہ چھوٹی گناہ کو چھوڑا ہے نہ بڑی گناہ کو چھوڑا ہے, ہمارے پیچھے لکھا ہے. ان کے لیے قیامت کا دن جو ہے یہ کیا بنے گا, سختی کا باعث بنے گا. اسی طرح جو ہے وہ ناشرات نشرا, پر شاید ہے پھیلانے والی یا اٹھانے والی ہوائیں نشرن اٹھانے سے, ایک جگہ کے خس و خاشاک گرد و غبار کو اٹھا کر جو ہے وہ دوسری جگہ جو ہے وہ پہنچا دیتی ہے, ایک جگہ کے خس و خاشاک گرد غبار کو جو ہے وہ اٹھا کر دوسری جگہ جو ہے وہ پہنچانے والی ہوتی ہے. تو اسی طرح جو ہے موت کی ہوا تم پر بھی آئے گی اور اس دنیا سے جو ہے تمہیں آخرت کی دنیا کی طرف جو ہے وہ کیا کر جائے گی, وہاں پر لے جائے گی تمہیں. اسی طرح جو ہے فل فارقات فرقا, جس طرح ہوائیں آ کر جو ہے بادلوں کو جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم کر جاتی ہے, بجائے اس کے کہ وہ برستی ہے ہوائے آ کر جو ہے اس کو دو حصوں میں پھاڑ دیتی ہے. کچھ بادل جو ہے وہ شرقن چلی جاتی ہے, کچھ غربن جو ہے وہ چلی جاتی ہے. تو اسی طرح جب قیامت برپا ہوگا تو کچھ جو ہے وہ جنت کی طرف رواں دواں کیے جائیں گے اور کچھ جہنم کی طرف جو ہے وہ رواں دواں کیے جائیں گے. اور فل ملکیات ذکر, پس ڈالنے والی فرشتے اللہ کے حکم کو پیغمبروں کی طرف عذرن او نذرا, انسانوں کے بہانے کو دور کرنے کے لیے اور ڈرانے کے لیے, انسانوں کو ڈرانے کے لیے. فرشتوں کی یہ وحی لانا انبیاء کرام پر یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک دن جو ہے وہ اللہ کے حضور جو ہے وہ پیشی ہوگی, حساب کتاب جو ہے وہ لیا جائے گا. پھر اس دن جو ہے تم بہانے نہ بناؤ کہ اللہ ہمارے پاس جو ہے آپ نے کسی پیغمبر کو کیوں نہیں بھیجا, کہ ہم اس کی بات کو تسلیم کر جاتے اور اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کر جاتے ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہوائیں ہیں. یہ پانچویں جو ہے یہ کیا ہو گئی؟ فرشتے. باقی چار جو ہے یہ ہوائیں. دوسری توجہ کہ اس سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ اس سے مراد جو ہے یہ فرشتے ہیں, ان سب سے مراد جو ہے وہ فرشتے ہیں. والمرسلات عرفا, پر شاید ہے, شاید ہے بھیجے گئے فرشتے عرفن نرمی کے ساتھ. فل عاصفات عصفا, پر شاید ہے سختی کرنے والے فرشتے سختی کرنے سے. والناشرات نشرا, شاید ہے پھیلانے والے فرشتے اللہ کی رحمت کو پھیلانے سے. نشر کی وانی پھیلانا, نشر و اشاعت. فل فارقات فرقا, پر شاید ہے جدائی لانے والے فرشتے فرقن حق اور باطل کے درمیان. فل ملکیات ذکرا, پر شاید ہے ڈالنے والی فرشتے اللہ کے حکم کو پیغمبروں پر, لانے والی فرشتے دینے والی فرشتے. عذرن او نذرا, عذر دور کرنے کے لیے انسانوں کا, او نذرن اور ڈرانے کے لیے انسانوں کا, انسانوں کو. اور تیسری توجیہ اس میں, اس سے جو ہے کیا مراد ہے جو میں نے فرشتوں کے بارے میں کہا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والمرسلات عرفا, شاید ہے بھیجی گئی فرشتے نرمی کرنے سے. ایمان والوں کو جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ ایمان والوں کو جو ہے وہ دنیا میں بشارت دیتی ہے. جس طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ بیٹے کی بشارت دی, ان کے لیے فرشتوں کا آنا جو ہے وہ بائیں سے نرمی ٹھہرا. اور فلا صفات عصفا, پر شاید ہے سختی کرنے والے فرشتے سختی کرنے سے. قوم لوط پر جو ہے وہ سختی کر کے جو ہے وہ آئی, ان پر اللہ کے عذاب کو جو ہے وہ نازل کر دیا. اسی طرح جو ہے کیا, والمرسلات عرفا, روح نکالنے کے وقت ایمان والوں کے ساتھ جو ہے وہ نرمی سے پیش آنے والی فرشتے, ان کے ساتھ جو ہے وہ نرمی کیا کرتے. جس طرح آپ نے جو ہے وہ سورہ نحل میں جو ہے وہ پڑھا تھا, ان کو جو ہے وہ کیا, ان کو جو ہے وہ بشارت دیتی ہے فرشتے, ان کو جو ہے وہ کیا بشارت دیتی ہے. اور ان کو جو ہے وہ آنے والے کے بارے میں جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ تمہارا جو ہے وہ ٹکانا کیا ہوگا, الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. سورہ نحل آیت نمبر 32. وہ فرشتے تتوفاهم الملائكة وہ لوگ جن سے روح قبض کرتی ہے فرشتے طیبین ایسی حالت میں کہ موت پر وہ خوش خوش تھے یعنی ایمان والے تھے تو ان سے فرشتے جو ہے وہ کیا کہیں گے یقولون کہیں گے ان سے سلام علیکم مبارکبادی ہے تمہارے لیے سلامتی ہے تمہارے لیے مراد اس سے مبارکبادی ہے ادخل الجنت داخل ہو جاؤ جنت میں بما کنتم تعملون تمہارے عمل کی وجہ سے تو ان کے ساتھ جو ہے وہ نرمی سے پیش آتی ہے اور کافروں کے ساتھ جو ہے وہ سختی سے جو ہے وہ پیش آتی ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا سختی سے جو ہے وہ پیش آنے والی ہے ریفرنس کو آپ نے اپنے ساتھ جو ہے وہ نوٹ کرتے جائیے جس طرح جو ہے وہ سورہ انفال میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ 50 نمبر آئے سورہ انفال سورۃ الانفال 50 نمبر آیت اللہ رب العزت فرماتے بلو ترا اور اگر دیکھیں آپ اذ یتوفى الذین جب روح قبض کرتی ہے ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا انکار کیا ہے الملائکۃ فرشتے تو اللہ رب العزت فرماتے ان کی سختی کا تذکرہ یضربون وجوہہم ماریں گے ان لوگوں کو وجوہکم ان کے چہروں پر وادبارہم اور ان کی پیٹوں پر ان کی پیٹ پر ماریں گے اور کہیں گے ان سے وذوقوا عذاب الحریق اور چکلو عذاب جلانے والا 50 نمبر آیت اور جگہ میں بھی آپ نے پڑھا تھا میں نے مثال کے طور پہ یہ دو تین آیت آپ کے سامنے پڑھی تو جس طرح فرشتے جو ہے وہ نرمی اور سختی کا جو ہے وہ معاملہ کیا کرتے اللہ کے حکم پر تو قیامت جب برپا ہوگی تو کسی کے لیے جو ہے وہ سختی کا باعث بنے گی اور کسی کے لیے نرمی کا باعث بنے گی کسی کے لیے جو ہے وہ جنت کی نبیت ثابت ہوگی اور کسی کے لیے جو ہے وہ جہنم یعنی عمر بھر کے قید خانے کا جو ہے وہ باعث بنے گی اسی طرح جو ہے وہ کیا ون ناشرات نشرا شاید ہے پھیلانے والی فرشتے اللہ کی رحمت کو پھیلانے سے مراد اس سے کیا دنیا میں جو ہے وہ فرشتے اللہ کی رحمت کو جو ہے وہ پھیلاتے رہتے ہیں ناشرات لأنهم ينتشرون رحمت اللہ فی الارض کیونکہ وہ زمین پر جو ہے اللہ کی رحمت کو جو ہے وہ کیا کر جاتی ہے اللہ کی رحمت کو جو ہے وہ پھیلانے کا باعث ہے کچھ بارش پر جو ہے وہ مقرر ہے کچھ علم کے دینے پر جو ہے وہ مقرر ہے اسی طرح جو ہے اور اللہ کے حکم پر جو ہے وہ حفاظت پر جو ہے وہ مامور ہے تو اللہ کی رحمت کو جو ہے وہ زمین پر جو ہے وہ پھیلائے کرتے ہیں تو اسی طرح جب قیامت برپا ہوگا تو فرشتے جو ہے وہ عمل ناموں کو جو ہے وہ تقسیم کریں گے کسی کے دائیں ہاتھ میں جو ہے وہ عمل نامہ دیا جائے گا اور کسی کے بائیں ہاتھ میں جو ہے وہ عمل نامہ جو ہے وہ کیا کیا جائے گا ان کو دیا جائے گا اسی طرح فل فارقات فرقہ پر شاید ہے جدائی لانے والے فرشتے حق اور باطل کے درمیان پر شاید ہے جدائی لانے والے فرشتے حق اور باطل کے درمیان دنیا میں جو ہے وہ کیا حق اور باطل کے درمیان جو ہے وہ جدائی ماننے والوں کو جو ہے انہوں نے نجات دیا اللہ کے حکم پر اور نہ ماننے والوں کو جو ہے انہوں نے ذلیل اور رسوا کر دیا جس طرح لوط علیہ السلام کی قوم میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کر دی کہ لوط علیہ السلام ان کے ماننے والوں پر جو ہے انہوں نے جو ہے وہ نرمی سے پیش آیا ان کو جدا کر دیا حق والوں کو جو ہے وہ جدا کر دیا اور باطل والوں کو جو ہے وہ کیا کر دیا جدا کر دیا ایک کے لیے جو ہے وہ عذاب اور دوسرے کے لیے جو ہے وہ بشارت ثابت ہو گئی تو اسی طرح جب قیامت برپا ہوگا تو کس کو جو ہے وہ کیا اہل حق کو جو ہے وہ جنت میں جو ہے وہ جنت کی طرف لے جائے جائے گا اور اہل باطل کو جو ہے وہ جہنم کی طرف جو ہے وہ لے جائے جائے گا وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ سورہ یاسین میں آپ نے پڑھا تھا اعلان ہوگا جدا ہو جاؤ آج کے دن أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اے مجرموں اہل سنت والجماعت سے جدا ہو جاؤ ایمان والوں اور حق پرستوں سے جو ہے تم جدا ہو جاؤ اور فل ملکیات ذکرا پر شاید ہے دینے والی فرشتے ذکرن اللہ کے حکم کو پیغمبروں تک یہ کیوں دیا جاتا ہے اللہ کا یہ حکم کہ ایک دن جو ہے وہ آنے والا ہے اور اس دن جو ہے وہ کیا حساب اور کتاب جو ہے وہ لیا جائے گا. تو پھر ویسے نہ ہو کہ اس دن جو ہے تم اپنی جہالت کا جو ہے وہ بہانہ بناؤ کہ اللہ مجھے تو پتا نہیں تھا, مجھے تو کسی نے بتایا نہیں تھا. تو اللہ رب العزت فرماتے فل ملکیات ذکر. اور تیسری توجیہ بھی جو ہے اس میں جو ہے علماء کرام ذکر فرماتے ہیں کہ تیسری توجیہ اس میں یہ ہے کہ ابتدائی جو تین شواہد ہے اس سے مراد ہوائی لی جائے, اور یہ آخری دو جو ہے چار اور پانچ نمبر آیت تو اس سے مراد جو ہے وہ کیا لی جائے, اس سے مراد فرشتے لی جائے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ ابتدائی تین سے جو ہے وہ یہ ہوائی مراد لی جائے, اور بعد میں جو ہے یہ فل فارقات فرقہ اور فل ملکیات ذکرہ اس سے مراد جو ہے وہ کیا, اس سے مراد فرشتے لی جائے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں شاید ہے چلائی جانے والی ہوائے نرمی کے ساتھ, پر شاید ہے سختی کرنے والی ہوائے سختی کرنے کے ساتھ. ون ناشرات نشرا, شاید ہے پھیلانے والی ہوا اللہ کی رحمت کو پھیلانے سے, ہواؤں کو جو ہے وہ ہوا جو ہے اللہ کی رحمت کو جو ہے وہ کیا کر جاتی ہے, فضا میں جو ہے وہ پھیلاتی ہے. اور فل فارقات فرقا, پر شاید ہے جدائی لانے والے فرشتے حق اور باطل کے ذریعے, حق اور باطل میں. فل ملکیات ذکرا, پر شاید ہے ڈھالنے والی فرشتے اللہ کے حکم کو پیغمبروں پر. اور یہ جو ہے آخری جو توجیہ ہے یہ سب سے بہتر ہے. عذرن او نذرا, عذرن او نذرا, عذر دور کرنے کے لیے انسانوں کا, او نذرا اور ڈرانے کے لیے, ڈراوے کے لیے انسانوں کا. عذرن یہ عذیر کی جو ہے وہ جمع ہے, اور نذرن یہ نذیر کی جمع ہے. نذرن عذرن یہ عذیر کی جمع ہے, اور نذرن یہ نذیر کی جمع ہے, بہانے دور کرنے کے لیے انسانوں کا, او نذرن اور ڈرانے کے لیے انسانوں کو. اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا وہی نازل کرتا ہے انبیاء کرام پر, جو ہے اپنی کتابوں کو نازل کرتا ہے. کیوں؟ کہ لوگ جو ہے پھر بہانے نہ بنائے, جس طرح آپ نے سورۃ طہٰ میں پڑھا تھا, سورۃ طہٰ 134 نمبر آیت میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا کہ اگر اللہ پیغمبر کو جو ہے وہ نہیں بھیجتا تو تم لوگ جو ہے وہ کیا کر جاتے, تم کہتے بلو ان اہلکناہم بعذاب من قبلہ لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل او نخزا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور اگر ہم ہلاک کرتے ان کو کسی عذاب سے, من قبل ہی قرآن کے آنے سے پہلے یا پیغمبر کے آنے سے پہلے, تو لقالو ضرور بضرور کہتے یہ لوگ ربنا اے ہمارے پروردگار, لولا ارسلت الینا رسولا, کیوں آپ نے نہیں بھیجا ہماری طرف رسولا کسی پیغمبر کو, تو ہم کیا کر جاتے, فنتبع آیاتک, ہم تابعداری کرتے آپ کی آیات کا, من قبل ان نزل او نخزا, ہماری ذلت اور رسائی سے پہلے. تو اللہ رب العزت فرماتے میں پیغمبروں کو بھیجتا ہوں, پیغمبروں پر کتابوں کو نازل کرتا ہوں کہ تمہارے عذر اور تمہارے بہانے شانے جو ہے یہ ختم ہو جائے کہ میں جاہل تھا, میں امی تھا, میرے سامنے جو ہے کسی نے قرآن جو ہے وہ بیان نہیں کیا تھا, میں نے تو 14 علوم جو ہے وہ حاصل نہیں کیے تھے. تو اللہ رب العزت فرماتے عذرن, انسانوں کے عذر کو دور کرنے کے لیے, او نذرن اور ان کے ڈراوے کے لیے, ان نما تو یہ جواب قسم ہے, ان شواہد کا جو ہے وہ جواب قسم ہے, ان نما تو وعدون لواقع, یقیناً وہ جس کا وعدہ کیا جاتا ہے تمہارے ساتھ لواقع, ضرور بضرور واقعہ ہونے والی ہے. ان نما تو وعدون لواقع, یقیناً وہ جس کا وعدہ کیا جاتا ہے تمہارے ساتھ ضرور بضرور جو ہے واقعہ ہونے والی ہے, یعنی قیامت ضرور بضرور جو ہے وہ آئے گی, اس کے آنے میں جو ہے وہ کوئی شک نہیں ہے. تو یہ کیا ہوا, یہ جواب قسم ہوا ان شواہد کا, ان نما تو وعدون لواقع, کہ یقیناً وہ جس کا وعدہ کیا جاتا ہے تمہارے ساتھ ضرور بضرور جو ہے وہ آنے والی ہے.